Degė tamsoje raudono žvakės nerimo svaja. Žiūrėjo akys, ranką tau tiesiau, pašokti kviesdama. Sukos lyg sapne, svečių šešyliai taurė už mane. Tada pakyliai, nors buvau visai tau svetima. Kambario langė virpėjo jaukio švieso šokome draugė. Ir buvo mes tik dviese vakar svetima, šiandien artima. Tu ir vėliai pas mane, aš vėl jaučiuosi kaip sapne. Kai degė tamsoje raudono žvakės nerimo svaja, žiūrėjo akys laimės trokšdama. Aš tau nesvetima. Aš vėl jaučiuosi kaip sapne, kai degė tamsoje raudono žvakės nerimo svaja, žiūrėjo akys laimės trokšdama. Aš tau nesvetima.